taniej przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 21 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,59. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 września, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trudna sytuacja w Głogowie i Nowej Soli, jest ryzyko przelania się wody w Odrze. Są kłopoty z wypłatą pomocy dla powodzian. Premier prosi samorządowców o interwencję. Nie ma tu powodu, żeby robić jakieś ograniczenia biurokratyczne, proceduralne. Jest też apel z Lądka Zdroju, by nie przewozić do miasta zebranych darów. Część z Państwa uważa, że mogłoby pomóc lepiej przyjeżdżając tutaj. Chciałbym Państwa odwieść od tego pomysłu w nadchodzący weekend. Jest ryzyko przelania się wody w Odrze na pograniczu województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Trudna sytuacja panuje m.in. w Głogowie i Nowej Soli. Na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu mówił o tym dyrektor IMGW Robert Czerniawski. Bardzo blisko korony wału może sięgać woda. Nowa Sól, tam też jest takie ryzyko, sytuacja niepokojąca, ale nie tak jak Głogowie. Wszystkie wioski pomiędzy Wrocławiem a Nową Solą są w stanie relatywnego zagrożenia i to widać, szczególnie tam, gdzie te wały są niższe. Odra w Głogowie przekracza stan alarmowy o ponad metr, w Nowej Soli w tej chwili o ponad 30 cm. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez Malczyce, nad ranem wysoka woda dotrze do Ścinawy. Premier sygnalizuje kłopoty z wypłatą pomocy dla powodzian. Chodzi o 10 tysięcy złotych wsparcia na najpilniejsze potrzeby. Problem dotyczy Dolnego Śląska. Donald Tusk zwrócił się do samorządowców o interwencję w tej sprawie. Ja wiem, że to jest trudne, ale musicie jednak wywierać taką serdeczną, ale presję na urzędników, żeby naprawdę włożyli w to maksimum serca. No bo jeśli już ludzie, mając zalane mieszkanie, dom, jeśli już znaleźli czas, żeby przyjść do urzędu, to znaczy, że te pieniądze im są naprawdę pilnie potrzebne. Nie ma tu powodu, żeby robić jakieś ograniczenia biurokratyczne, proceduralne. Spróbujcie naprawdę jeszcze się tak skupić na tym zadaniu. Tymczasem część samorządowców ma wątpliwości w sprawie zasiłków, zgłaszają luki w przepisach i ich niejednoznaczność. Jednym z problemów interpretacyjnych jest na przykład to, czy zasiłek przysługuje komuś, komu zalało piwnicę w czasie powodzi, ale przez podniesienie się wód gruntowych. Lewin Brzeski wciąż walczy z powodzią. Woda utrzymuje się na ulicach. W akcji ratowniczej pomagają dwa policyjne śmigłowce Black Hawk. Do Lewina Brzeskiego dotarł Witold Woźtak. Pełno wody jest. To nie porządkujemy, tylko bramy nam wywaliło, to chcemy wyciągać te kamienie spod tej bramy. Nie ma jeszcze sprzątania takiego. A jak bardzo zalało tutaj państwa? Mieszkanie nie, tylko dużo szkód narobiło. Na ogrodach, na wszystkim, wiesz, powywracało wszystko. Zobaczymy, jak woda zejdzie. A ona schodzi dość szybko, czy raczej powoli? Bardzo powoli schodzi. Już chyba czwarty dzień. Mówi pan, że znowu coś się stało? No bo woda na chodzi. Było mniej, a teraz coraz więcej znowu. Z tej powodzi, z wałów tam, z Nysy puścili więcej wody, no i do tego teraz coraz więcej tego jest. Armagedon, normalnie nie wiadomo, co tu się dzieje. W Lądku Zdroju strażacy i koordynatorzy centrów pomocy apelują, by nie przywozić do miasta zebranych darów. Powodem jest brak odpowiedniej infrastruktury. Zarządzający centrum pomocowym w Lądku, Maciej Sokołowski, powiedział w rozmowie z Pawłem Pablicą, że wszyscy doceniają chęć pomocy, ale bardziej potrzebne są pieniądze na odbudowę. Część z Państwa uważa, że mogłoby pomóc lepiej przyjeżdżając tutaj. I oczywiście rozumiemy to, natomiast chciałbym Państwa odwieść od tego pomysłu w nadchodzący weekend, ponieważ dostajemy komunikaty, że mnóstwo z Państwa się do nas wybiera i z jednej strony dziękujemy bardzo za tą pomoc, z drugiej strony proszę sobie wyobrazić 1000 osób, albo nawet 500, albo nawet 100 osób, które przyjeżdżają tutaj. Tu nie ma zakwaterowania, ponieważ we wszystkich hotelach i pensjonatach, które nie były zalane, mieszkają żołnierze. Maciej Sokołowski zauważył, że po powołaniu sztabu kryzysowego jest coraz większy porządek, między innymi dzięki podzieleniu miasta na sektory. Polskie Radio włącza się w pomoc powodzianom. Pracownicy rozgłośni zbierają dary dla potrzebujących w gmachu przy Alei Niepodległości. Polskie Radio jest także partnerem akcji hashtag Razem dla Was Telewizji Polskiej. Do siedziby telewizji Przyworonicza 17 w Warszawie można przynosić dary dla potrzebujących. Z osobami, które przynoszą dary do gmachu TVP, rozmawiała Katarzyna Ingram. Głównie rzeczy tekstylne, to znaczy koce, ręczniki, kalosze są takie najpotrzebniejsze, ścierki. Co pan ma, co pan przyniósł? Aj, makarony dla dzieci

tam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Niczego nie doradza, niczego nie odradza. Nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszany i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Cieszę się, że się zgadzamy. No, no teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Zapomnieć, nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść słabą głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, cieszę się, że się zgadzamy. Jak zawsze po 21 Trójce łączymy się ze studium imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem to wprawdzie nie sesja specjalnie dla pierwszej Trójki, ale niewątpliwie nagranie dokonane właśnie tam. To był koncert Herbert 3.0, na którym Błażej Król wykonał w porywający sposób głos wewnętrzny tego właśnie poety. Płyta Kasia i Błażej, Nosowska i Król. W tej godzinie w obszernych fragmentach, a także rozmowa z artystami, którzy nie pierwszy raz spotkali się razem. Oto męskie granie. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, gdzie oraz nigdy sobie spokój dać, bez horrorów i dram. Chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz, ej. Znam za dobrze ten stan, wiem, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Już nie obiecałem ci, już nie tańczył. Chciałem tylko spać. Powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach. Z dachu w nocy kleszczą w rolach głównych przyjaciół strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz, ej. Znam za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miał mi tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Przypomniała kroki. Mieliśmy tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Mieliśmy tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Tylko bo chciałem. Nawet sobie w telefonie ustawiłem. Od piątku do niedzieli ja śpię. Chciałem chipsy jeść, Coca-Colę pić, północwa oglądać w internecie, tulić korki. A, piękne, halo. Chciałem tylko spać. My też dziękujemy, a potem Kasia i Błażej zaliczyli kolejne piękne spotkanie Neodym. Potem Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Państwo się mają ku sobie od dłuższego czasu. Nawet czytałem na plotku, że żona Błażeja się zdenerwowała i nagrała solową płytę z tego powodu. Na plotku jest Iwona? Boże, nie, wygłupiam się. Boże, jak ja musiałem być na pudelku i plotku. Myślałem. To nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Nie jest. Nie jest takie łatwe. Dojrzało w którym momencie, że trzeba zrobić coś większego? No bo to wszyscy pamiętamy męskie granie z bardzo fajnymi coverami. I w którym momencie pomyśleliście, że jednak fajno było i... Ono chyba jeszcze trwało, tak mało? Kiedy tak. Marcin Macuk zainspirował nas do podjęcia ostatecznej decyzji, że chyba należy się spotkać. Po singlu Neodym, jak posłuchał, jak Kasia mnie zaprosiła na album swój Gręgolada, ale w wydanie winylowe. I wtedy Macuk napisał SMS-a, którego potem przekopiowała mi Kasia. I tak, w grudniu rozpoczęliśmy pracę, a jest wrzesień i album już jest. O tak. Tak. W małej wersji, ale duża też jest. Prawda? Jest. To, że Kasia lubi Błażeja, mówię teraz o sytuacjach artystycznych, żeby nie było, to jest powszechnie wiadomo. Ale chciałem zapytać, czy Błażej był fanem Heja? Nie wstydź się. Nie byłem fanem, ale teraz jestem wielkim fanem twórczości Kasi, jej pisania. Uczę się bardzo dużo. Jak większość może młodych jakichś takich byczków, którzy myślą, że tylko alternatywa męska rządzi. No byłem troglodytą muzycznym. Mam nadzieję, że to się zmienia. No i uczę się. Znaczy, uczę nie się. Jesteś już młody. Przede wszystkim to się zmieniło. No to się zmieniło, na pewno. Natomiast to pytanie było z podtekstem, dlatego że słyszałem bardzo wiele opinii, że można brzmi jak piosenka Heja. Mhm. Ty też? Tak. Jest tam taki songwriting. Taki, no, taki starodawna taka. Tak. Ale dlaczego? Nie wynika to z jakiejś tam inspiracji, tylko po prostu... No, to ja zaryzykuję tezę, bo tę płytę odróżnia rzecz o dziwo teraz zaskakująca. Dla mnie nie była nigdy zaskakująca dawniej. Że to są piosenki. To są skonstruowane dość tradycyjnie piosenki z refrenem, nie mające 7 minut. I nawet jeżeli jest ta elektronika, to się jej nie czuje, bo to jest takie bardzo, bardzo... I przez to jest to najbardziej awangardowa płyta roku, odróżniająca się od wszystkiego. Ale to tak wyszło chyba, prawda? Nie chcieliśmy przeprodukować. Mhm. Chociaż osobiście mi chciało się dodać tam perkusję, bas, klawisze, ale Paweł, Kasia, później też ja. Stwierdziliśmy, że demo, które nagraliśmy w styczniu, dużo bardzo nie odbiega od charakteru, klimatu, temperatury, którą udało się w ostatniej fazie uchwycić. To za dobrze, a ty jeszcze dopytujesz, jak mi się spało. Nie spałem, bo myślałem o ucieczce w popłochu, przed ryzykiem i żalu, gdy już się to udało. Nawet w tarczę nie trafiam, nie mówiąc już o celu. Mój monolog męczennika powtarzam jak refreny. Poczekam do napisów może chociaż wymienią. Zostanę może puszczą wycięte ze mną sceny. Miałem przeczekać ulewę, a zostałem do dziś. Teraz chowam się w cieniu, nie chce mi się żyć. Miałem zostać na chwilę, opowiedzieć jak leci, a zostałem na zawsze. Kompozycja zachwyca, pełnia w jednym kadrze. Skąd więc pytanie, czy śledzę potencjały? Nie śledzę, bo myślę o ucieczce w popłochu. Przed ryzykiem i żalą, że zawsze się udaje. Czasem śnię o slalomie pomiędzy iskrami, o skoku z rozpędu w odmęty podtekstu, by wracać z powrotem tam, gdzie bezpiecznie, do martwej natury zamkniętej w stopklatce. Miałam przeczekać ulewę, a zostałam do dziś. Teraz chowam się w cieniu, nie chcę mi się żyć. Miałam zostać na chwilę, opowiedzieć jak leci, a zostałam. Jest 20:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Anna Kowalik-Brynkati, zapraszam. W Głogowie i Nowej Soli istnieje ryzyko przelania się Odry przez wały przeciwpowodziowe, ostrzegł podczas wieczornego sztabu kryzysowego we Wrocławiu dyrektor IMGW. Robert Czerniawski poinformował, że podobnie jest we wsiach pomiędzy Wrocławiem a Nową Solą. Głogów, tam jest ryzyko przelania się przez wał. Bardzo blisko korony wału może sięgać woda. Nowa Sól, tam też jest takie ryzyko. Sytuacja niepokojąca, ale nie tak jak Głogowie. Odra w Głogowie przekracza stan alarmowy od środy, w Nowej Soli od dziś. We Wrocławiu poziom Odry spada, ale nadal jest bardzo wysoki. Wynosi około 625 cm. Jak prognozuje IMGW, kolejnej nocy z soboty na niedzielę stan wody opadnie poniżej alarmowego, czyli poniżej 450 cm. Z powodu wysokiego poziomu Odry zamknięty jest most w Ścinawie na Dolnym Śląsku. Jak poinformował na posiedzeniu sztabu kryzysowego minister infrastruktury Dariusz Klimczak, samochody kierowane są na objazdy. W związku z rosnącą falą powodziową zapadła decyzja o zamknięciu mostu w miejscowości Ścinawa. To jest droga krajowa numer 36. Prowadziliśmy intensywne prace, żeby jak najszybciej zapewnić objazd i on jest poprowadzony drogą wojewódzką numer 338. W Ścinawie Odra o ponad 2 metry przekracza stan alarmowy. Brzegi rzeki są umacniane. Szef policji Marek Boroń poinformował, że w związku z powodzią nie zwiększyła się liczba ofiar śmiertelnych. Poszukiwana jest jedna osoba. Ewakuowanych zostało 48 osób z powiatu żagańskiego. Komendant główny policji przekazał także, że sprawca kradzieży dwóch pomp zanurzeniowych wykorzystywanych do osuszania piwnicy w Bolesławcu został skazany na 8 miesięcy więzienia. W sumie od początku powodzi policja odnotowała 15 zdarzeń o charakterze kryminalnym. 13 osób zostało zatrzymanych. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Choćbym był czasownik i znów nic. Już rutem wielokropką nie zastąpisz słów. Wbij mi wykrzyknik, wbij prosto w serce albo mów. Patrzę jak dogorywa lato i czekam treści. Muszę lubić cię tak bardzo, że nie mam dumy. Że się bawimy, a to się diabeł bawił mną. Sądziłem, że nie mam siły, a jak brak siły, no to wąt. Chciałem powiedzieć więcej, powiedzieć nie mówiąc nic. Patrz lepiej na teraz, bierzemy wszystko albo nic. Patrzę jak dogorywa lato i czekam treści. Muszę lubić cię tak bardzo, że nie mam. Patrzę jak dogorywa lato i czekam treści. Muszę lubić cię tak bardzo, że nie mam dumy. Powiedzcie trochę o podziale pracy, jeżeli był w ogóle. No, jasne, że był. To, że muzyka i tekst to wiemy, ale tak w ogóle. Jak pracowaliśmy? Głównie pracowaliśmy, to brzydkie słowo, ale zdalnie. To czyli brzydkie? No tak mi się wydaje, w dobie szukania, no ta płyta jest taka ludzka i kontakt ze słuchaczem jest ważny. A, w tym kontekście. A okay. Jak no, jednak powstawało w to trochę inny sposób i wymienialiśmy się no, spostrzeżeniami, myślami. Dawaliśmy sobie konkursy różne, zabawy, a o dzisiaj napiszmy o tym, albo spróbuj napisać tej melodii, Kasia, zobaczymy, czy się, ci się uda, zawsze się udawało. Mów, bo o to chodziło w tym pytaniu właśnie. A było tak, że któreś z was coś na ulicy zauważyło, albo pomyślało, albo są takie sytuacje codzienne, które... No była taka sytuacja dotycząca piosenki Wanna, że prawdziwie, po prostu to był ten poranek, siedziałam w wannie, nie muszę słuchać techno. Słuchałam techno. Tak, co dlatego, serio? Że tego właśnie dnia, sekundę wcześniej, zanim wsiadłam do wanny, ze trzy utwory takie techno wysłał mi perkusista Tomasz Błażeja. Ja właśnie sobie tam postawiłam na parapecie głośniczek i słuchałam techno. A Błażej do mnie sobie, siemasz, co robisz? A ja mówię, leżę w wannie i słucham techno. A on mówi, kurczę, to jest super początek piosenki. No i wysiadłam z wanny i zaczęłam pisać po prostu swoją zwrotkę. Thank you. choć pierwotny szkic przewidywał więcej, jakby siać i za garścią garść ziaren sypać na betonową połać, albo płyn wiadro lać bez dna i próbować tą pustką gasić pożar. Jesteśmy winni, stajemy się przypowieściami, trochę inni. I aż zapiera mi dech, będziemy pełną pomiędzy świecidełkami, malutką drogocenną. Otula nas ciepły mech. Ale ten stamtąd zabrał mnie w niezafajne miejsce. Wracać chcę, problem w tym jest, że w embrionalnym śnie, a ty mówisz mi, że... Jesteśmy winni, stajemy się przypowieściami, trochę inni. I aż zapiera mi dech, będziemy perłą pomiędzy świecidełkami, malutką drogocenną. Otula nas ciepły mech. Jesteśmy winni, stajemy się przypowieściami, trochę inni. I aż zapiera mi dech, będziemy perłą pomiędzy świecidełkami, malutką drogocenną. Otula nas ciepły mech. No. Teraz przetestuję, przepraszam, bo ja wczoraj miałem taką sytuację. W centrum Krakowa zobaczyłem znak, on nie był drogowy, taki znak, uwaga Jerze. I to jest właśnie coś takiego, prawda? Tak, że się od tego zaczyna. Przerwałem ci, Błażej. Coś zacząłeś mówić, już nie pamiętasz, bo cię... Nie, akurat pamiętam. No. Chodzi mi o to, że czasami były też takie sytuacje, że w utworze Kasia wysłała mi taki... Samolocik. Taki fragment, że ej, dajmy sobie jakiś temat do napisania. I Kasia napisała, to napisz o... ucieczce w popłochu przed ryzykiem i żal, gdy już się to udało. I to był gotowy fragment tekstu. I on to wsadził w swoją część tekstu, w swoją zwrotkę. No to zupełnie jak siedzę w niej i słucham tego. Tak, i tak samo Kasia też wsadziła to zdanie. No i tak budowaliśmy. No to, czasami to są bardziej prywatne historie, czasami takie właśnie, że za pomocą zabawy powstał tekst albo jakiejś takiej gry. No ale tak. Może Błażej ma inaczej, natomiast jeżeli nawet on mi zadał z kolei tekst, ja miałam napisać o UFO. Mm-hmm. I ja mówię, no ale przecież ja nie znam nikogo z UFO. A on mówi, a skąd wiesz, może znasz? No i napisałam ten tekst do piosenki Dalej. Więc tam jest taki fragment, masz z tyłu trzech i w moim odczuciu to byli właśnie ci UFO. Reptylianie lub jakieś szoraki. Ale dla mnie ta piosenka ma znacznie głębsze znaczenie, czyli krótko mówiąc, niby jest to praca na temat, który zadaje Błażej, ale cała ta reszta i w ogóle to, co sobie wyobraziłam, jest dla mnie z kategorii osobistej bardzo. To jest jakieś takie... To nie jest taki tekst na zlecenie, tylko zlecenie było, natomiast w wyobraźni odpaliłam sobie te wszystkie światy po to, żeby napisać coś ważnego dla mnie. Czy dla ciebie to była unikatowa sytuacja, że miałaś takiego recenzenta, który jest współpartnerem płyty, którą razem firmujecie? No, że te teksty właśnie tak się odbijają jakby nawzajem. No nie jest tak, że piszesz tekst i wchodzicie do studia i nagrywacie, tak? Ale to jest niesamowite w ogóle, że ta płyta to jest najłagodniej, najprzyjemniej i najszybciej powstała płyta w moim życiu. A przecież jest ich bardzo wiele. Tutaj nie było żadnych tarć. Typu on wysyłał tekst, a ja mówiłam, wow, piękny. Albo wysyłał melodię. Kasia za parę godzin wysyłała pod tę melodię tekst napisany. I nie było żadnych odrzutów. Jedna piosenka była taka, że była zbyt ciut wesoła moim zdaniem. Powiedziałam, ta chyba trochę nie pasuje do tej płyty. A poza tym wszystkie, które wysłał pomysły, wszystkie weszły, bo no nie wiem, no taki był widocznie czas, że dokładnie to, co on proponował, było odpowiedzią na jakieś moje marzenie, pragnienie takie artystyczne. Czyli dokładnie odwrotnie niż zapytałem. Jesteś dla siebie trudniejszym recenzentem sama niż w tym przypadku, prawda? No i on ma chyba podobnie. Tak? Tak. No to jest to duet marzenia. Ale zaryzykuję stwierdzenie, że jesteście dość inni, jeżeli chodzi o osobowość. Na przykład Błażej mi się zawsze wydawał bardzo poważnym, introwertycznym stańczykiem, kryjącym się za pewną maską albo czapeczką z dzwoneczkami. O. A na tej płycie jest chyba trochę inaczej. Udało się. To no, Kasia się też dziwi, że kurde, no to jak powstała ta płyta? No bo Kasi puszczałem jakieś nowe już swoje rzeczy. Gdzie tak próbuję dogonić, bo wysoko podnieśliśmy poprzeczkę. Ja bardzo sobie wysoko podniosłem tekstowo. Ja też. I teraz pisząc nowe, mam pierwszy raz w życiu takie coś, że muszę się pierwszy raz postarać. Już nie mogę wydalić po prostu utworów, tylko chciałbym na nimi trochę dłużej posiedzieć. No i no, Kasia mówi, no to dobra, jak ty tam pisałeś, jak napisaliśmy tamte teksty, a ty teraz tak znowu o niczym. No tak parafrazuję, ale... No, nieprawda, nie powiedziałam, że o niczym. No nie, no tak nie wiadomo. Powiedział, że nie wiem, o czym to jest. Tak. No i też zacząłem zastanawiać. Nie było na pewno, my się nie, ja nie próbowałem dogonić Kasi w pisaniu, bo daleko, daleko za nią jestem. Ale też. Tak. A nie możesz przyjąć po prostu, że twoje płyty robione samodzielne to jest trochę inny kosmos niż ta, bo ta jest wyjątkowa. Inny, ale jak poznałem ten kosmos, to ciężko mi rzucić do tego o niczym. Ja już chcę chyba o czymś. Wreszcie mam 40 lat i wreszcie chcę o czymś chyba. To powinienem kropkę postawić, bo takie wyznanie to pokażę na koniec. Prawie na to koniec powiem powieści. Jeszcze raz na koniec. Powiesz jeszcze raz na koniec, zapamiętasz? Nie. Bo musisz tak samo powiedzieć. Wiesz, dobrze. Jestem na górze i chwytam mocno jedyne miejsce ukrwione, żywe. Serce masz suche, nerwy stępiałe. Którędy do ciebie, czy dobrze jadę? Jestem poza zasięgiem, wątły sygnał. Rwie połączenie, proszę zabierz pomocną rękę, nie dam wiary. Za długo klęczałem, jestem poza zasięgiem, wątły sygnał. Rwie połączenie, proszę zabierz pomocną rękę, nie dam wiary. A może się boję? Patrzę w twe oczy, jak w okna kamienic, jasno czy ciemno, za zasłon nie widać. I z kłusów galop powściągam lejce, ciszę tnie ulgi, długie westchnienie, nie, nie. Jestem... Strasznie mi się podoba tytuł trasy, strasznie. Będzie koncert w Piasecznie? Tak. Tak? Ja nie też, tak? Nawet jeżeli ja, nie ja uda się... Ja na przykład jestem w przygotowywaniu z taką panią od nas z Domu Kultury. Powinno być, nie? Powinno tak. być. No dobrze, no zróbmy. Nawet jeżeli to miałoby być tak jak pod Pałacem Kultury. Zagraliśmy trzy utwory i kurde, nagle okazuje się, że to się broni z gitarą i z dwoma wokalami. Także tak, wreszcie udało się zrobić coś takiego, że piosenki, tak jak powiedziałeś, to są piosenki. I one mają się bronić, czy będą, brzydko mówiąc, wypierdziane, czy zagrane z orkiestrą symfoniczną. A ten występ pod Pałacem Kultury to jest jakaś też myśl w stosunku do koncertów? Że to takie powinno być? Bardziej o pokazaniu, że my tak naprawdę chcemy, żeby to było takie bliskie ze słuchaczem, takie normalne, bez tej takiej całej otoczki blichtru. Tak, chcemy do ludzi i spotkanie jest z słuchaczem najważniejsze w tym momencie. Tego nie sprawdziłem w sumie, ale rozumiem, że to nie będzie w takim razie w Nosprze i Narodowym Forum Muzyki, tylko jakoś... Będzie. A pierwsza część trasy, o której jeszcze mogę mówić, i która jest teraz jesienią, będzie taka siedząca, taka... Ale to bardzo dobrze, że słuchacze będą siedzieć, bo będą mogli wtedy kontemplować, dostawać piosenki. Kolejną część, co zaoferujemy, to już nie mogę zdradzać, ale będą różne spotkania na różnych poziomach i w różnych narracjach. To upewnię się. Kolejna część to jest kolejna część tego samego koncertu, czy to jest kolejna część trasy? Kolejna część trasy wiosennej. Okej. Nie powiedziałeś w którym roku. Nie powiedziałem w którym roku. To nie jest grzech. To nie jest grzech, że chcemy grać i dzielić się z wami tym, cośmy popełnili. Błażej ma dzisiaj dar takich kropek, stawiania tak. takich kropek, po których już nie się powinien niczego Ale to mówić. Pierwszy wywiad, potem już będę siedział i ślina będzie ciekła. No dobrze, to zadam pytanie, którego się nie zadaje w takim momencie. Czy macie w głowie więcej i czy to jest wolumen pierwszy? Znaczy to, że jest wolumen pierwszy, wiemy. No tutaj to nie odkryłem Ameryki specjalnie. Kasia powiedziała, że nie będzie drugiej płyty. Kłamczu. Wczoraj mu powiedziałem, jak wracaliśmy do domu, że uważam, że bardzo zasadnym, że właściwie w moim odczuciu koniecznością jest, są rzeczy, które występują po prostu, muszą mieć parę. Ja uważam, że super nam się nagrywało tę płytę, natomiast chciałabym sprawdzić, bo to było łatwe. To było jakieś takie, natomiast wyzwanie drugiej płyty, każdy z artystów wie, że to jest dopiero zabawa, to jest dopiero trudność, to jest prawdziwe wyzwanie i ja bym chciała, chciałabym sprawdzić, jakby nam się razem nagrywało drugą płytę, bo to jest zawsze, no nie wiem, dla zespołu każdego, dla każdego artysty, druga to jest, zakładając, że pierwsza jakoś przypadła do gustu publiczności, to potem są oczekiwania i potem wszyscy mają już jakieś wyobrażenie, jaka powinna być druga. Więc to jest ciekawe mieć kompana do podejmowania tego wyzwania. Szczególnie, że jeżeli ta pierwsza płyta nie miała żadnego planu, to druga będzie miała taki plan, żeby nie być jak pierwsza. Tak. Oj tak. Tak. Znaczy o tym rozmawialiśmy. Jaka ma być temperatura, jaki ma być klimat, jaki ma być level głośności, to o tym rozmawialiśmy, że chcielibyśmy pewne rzeczy, ale no na razie to... Ale to się wydarzy na takiej zasadzie, jak to wszystko, co się wydarzyło, przytrafiło nam, czyli jak się pojawi szlachetny, po prostu naturalny impuls, to się wydarzy. Czyli krótko mówiąc, co ma być, to będzie, ale... Niebo znajdę wszędzie. O, wow. Zaczęło się. No, ale musimy też nie zapomnieć o tym, że jedziecie w dość długą, dwuczęściową trasę, więc kontakt ze sobą będziecie mieli, a czasem będzie nudno i wtedy można coś zrobić. Na razie nie jest nudno. Nie, no życie naprawdę wartko płynie, to jest... Bardzo ciekawy czas. W ogóle nie nudny, muszę powiedzieć. Teraz postawiłaś kropkę. Bardzo wam dziękuję. Już? Już? Już? Oh, wow. Nie chowaj tych wypustek, co pośród gładkich, śliskich tak czynią cię szczególnym. Realny budzą zachwyt. Nie zlepiaj brzucha z trawą, nie szoruj nim kamieni, gdy możesz odrzutowo oddać się od ziemi. Mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj. Spojrzeniem patrz w oczy równym wzrostem, od słońca przypal fajkę. Nie śpiewaj już piosenek o fantom. Ci przecież nie brakuje. Mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj. Mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. To jest najnowszy singiel duetu Kasia i Błażej. Nazywa się Błyszcz i znajdziecie go oczywiście w nowościach, w propozycjach do listy przebojów trójki. A cała dwudziestka ze skrótami w trzeciej godzinie dzisiejszej pierwszej trójki.